pierwszym kursującym w rozkładzie jazdy Pendolino zajętych była niespełna połowa miejsc. 9 nowoczesnych składów będzie kursowało między Warszawą, Wrocławiem, Krakowem, Katowicami a Gdańskiem, mówi Beata Czemerajda z PKP Intercity. Pomiędzy Warszawą a Trójmiastem jest to niecałe 3 godziny. Podróż między Krakowem a Warszawą zajmie 2 godziny i 28 minut. Dotychczas pokonanie tej trasy ekspresem zajmowało około 20 minut więcej. Z dworca głównego w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. Podróż Pendolino z Krakowa do Gdyni powinna trwać 5 godzin i 54 minuty. W Rzymie dziś ważne spotkanie. Po południu papież Franciszek odwiedzi w jednej z parafii Romów. Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w dzielnicy Aurelio gościć będzie Franciszka aż przez 4 godziny. Z grupą 10 Romów papież spotka się na samym początku wizyty. Reprezentują oni ponad 500 mieszkańców istniejącego od 10 lat obozowiska na terenie dawnego kempingu nad Tybrem. Są oni w nieustannym konflikcie z okoliczną ludnością, zarzucającą Romom, że są na utrzymaniu miasta, podczas gdy wiele domów na tym przedmieściu nie ma jeszcze bieżącej wody i gazu. O tego typu konfliktach papież mówił kilka niedziel temu, zachęcając parafie, aby były pośrednikiem między zwaśnionymi stronami. Franciszek na pewno nawiąże do ujawnionych w tych dniach gigantycznych oszustw, jakich dopuścili się odpowiedzialni za zakwaterowanie w Rzymie imigrantów i Romów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Szef Europarlamentu Martin Schulz otrzyma Nagrodę Karola Wielkiego. W 2015 roku ogłosiła kapituła tego prestiżowego wyróżnienia, które jest przyznawane za zasługi dla europejskiej integracji. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 14 maja w Akwizgranie w ratuszu zbudowanym na fundamentach Pałacu Karola Wielkiego. Przed maturzystami próbna sesja egzaminacyjna zacznie się jutro. Dziś jeszcze czas na powtórki, więc szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zachęca do odwiedzenia strony CKE, gdzie znajdują się przykładowe arkusze zadań. Przede wszystkim, jeśli ktoś jeszcze nie widział informatora, chociaż mam nadzieję, że takich osób już nie ma, to oczywiście są informatory z przykładowymi zadaniami. Natomiast to, co jest też istotne, w grudniu ubiegłego roku opublikowaliśmy przykładowe zestawy zadań z rozwiązaniami, z pełnymi omówieniami, z przykładowymi rozwiązaniami różnymi na różnym poziomie. I warto do tego zajrzeć materiały, jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, i na te arkusze też popatrzeć i te zadania przejrzeć. Próbna sesja egzaminacyjna zacznie się jutro od testu z języka polskiego na poziomie podstawowym. I jeszcze coś dla miłośników historycznych rekonstrukcji. Za godzinę rozpocznie się rekonstrukcja bitwy pod Limanową. Mija setna rocznica starcia, w którym armia rosyjska została pokonana przez węgierskich huzarów. Inscenizację zaplanowano na wzgórzu Jabłoniec, mówi Małgorzata Dylong, prezes Limanowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Rekonstrukcja pokonania właśnie wojsk rosyjskich przez żołnierzy austro-węgierskich, przede wszystkim przez bohaterskie wojska huzarów, którzy poświęcili swoją krew i życie, żeby odwrócić front rosyjski, który w tym momencie zaczął się cofać na wschód. Będzie tam walka oczywiście z okopów, co jest charakterystyczne dla I wojny światowej. Dużo huku moździerzy, karabinów maszynowych, walka również na magnety, bo wiadomo, że w trakcie bitwy Limanowskiej poniósł śmierć słynny pułkownik Otmar Mur, który jest węgierskim bohaterem narodowym. W bitwie weźmie udział około 70 rekonstruktorów, a początek powtórzmy o 11. I to był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Przelotny deszcz dziś od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Podlasie i Wybrzeże, na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 4 w Warszawie i 8 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z panelem IPS oraz sterowaniem smartfonem za jedyne 4349 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na Ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów.

Gary Clark Jr. na początek drugiej godziny. No, ale wspominałem w poprzedniej, że elementy świąteczne się będą pojawiać, no ale tak troszkę może nie standardowo i nie najbardziej typowo. Na przykład bardzo znany temat, ale w wersji instrumentalnej. Temat nietrudny do rozpoznania, Jingle Bells, ale w wersji takiej ludowo-kantrowej, no bo i było nawet pokrzykiwanie dziarskie hej. A któż to grał? Grał gwiazdor amerykańskiej muzyki country Brad Paisley. No i on, tak jak wielu, wielu, wielu innych, przygotowuje specjalny program świąteczny. To jest płyta sprzed kilku lat, też cała poświęcona świętom Bożego Narodzenia. I tutaj Brad Paisley oczywiście zamieścił jakieś swoje kompozycje, ale także wziął się za to, bez czego te święta się nie mogą obyć, szczególnie jeśli sączy nam się to do uszu w sklepach, w galeriach handlowych, w stacjach radiowych, to niektóre piosenki są już takimi absolutnymi standardami świątecznymi. Tyle, że czasem wykonanie odbiegające od tych najbardziej powtarzanych wersji może zaciekawić i może pozwolić na wysłuchanie znanego tematu z nieco większym zainteresowaniem. Miłośnicy country z pewnością Brada Paisleya przywitają w tej audycji z aprobatą, a inni z Państwa, o cóż, zobaczymy. Piosenki obie na pewno bardzo znane. Najpierw Santa Looked Like Daddy, czyli ten temat rozpoznania Bożego, w czasie Bożego Narodzenia, czy Mikołaja, przebranego ojca,

for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Well, Christmas Eve will find Paisley wzruszył pewnie wszystkich tych, którzy lubią taki nastrój świąteczny w piosence. Zostało niewiele miejsca, bo Janek za chwilę. To też płyta, którą chciałem troszkę szerzej przedstawić. Dzisiaj będzie reprezentowana przez jedną tylko piosenkę. Amerykańska grupa John the Conqueror z Filadelfii, którą chwaliłem przy okazji prezentacji albumu wcześniejszego, teraz w najnowszym swoim albumie, który nosi tytuł The Good Life, taki optymistyczny bym powiedział. No więc właśnie, Mississippi Drinking. To będzie próbka, a podejrzewam, że za tydzień troszkę szerzej zaprezentuję ten album, bo po prostu mi się podoba. Some box feel Well, it seemed like a good idea till our down home party went downhill. Well, we was just starting. Well, that's when some boy reached in his pocket, pulled his pistol, shot at Mississippi, drinking right past Tupelo. We was in double wide, had duct tape hiding the seams in the floor. Well, drinking in them jukes. Well, it's cheap enough, I ended up wearing nothing but my boots, y'all. Wasn't told enough to know that I wasn't grown. So I ain't going to leave them alone. Just leave the drinks alone. Mississippi drink, well, this for the Mississippi men. Way back when I was just a kid, we was Mississippi drinking. Well, we was Mississippi drinking on the 4th of July. Drinking PBRs, eating mushrooms by the dawn. Well, we had more than a few. Yeah, before we knew, it was up some creek, no battling, no canoe. John the Conqueror. A teraz John Chojnacki w studiu. Ale mi się udała zapowiedź. No, troszkę nie. Conqueror też to ja jestem. To, no tak, właśnie. Moje drugie tak. Oblicze tak naprawdę. Jeszcze tylko odpowiem słuchaczowi, który pyta, czy podoba mi się ostatnia płyta Lucindy Williams. Myślę, w twoim imieniu odpowiem, podoba nam się. No tak, bo przecież obaj chyba wielokrotnie... Tak, ale słuchacz przeoczył to w audycji, dlatego proszę. Czyli nie słucha nas cały czas? No, nie chcę mu tego wypominać przed świętami, ale trochę nieładnie. No. Słuchaczu? No. Ogłoszono w tym tygodniu, tym, który minął, nominacje do Grammys i nominacje do Blues Music Awards. I dla mnie to była bardzo pouczająca lektura, kiedy czytałem te listy. Chociażby z tego względu, że nagle się okazywało, że ja, co się uważam sam siebie, że się trochę znam na tym bluesie, to nagle odkrywam, że Amerykanie nominują do różnych, znaczy nie do różnych, tylko do Blues Music Awards artystów, których nie znam. No wstyd, ale nie znam. Wśród nich znalazł się osobnik, który się nazywa Big Herb George. Prawdziwe nazwisko George Bisharat. I kiedy się wbije to imię i nazwisko w Wikipedii amerykańską, to wyskakuje pełna informacja o fantastycznie wyszkolonym, trudno powiedzieć wyszkolonym, no, wykwalifikowanym prawniku po Harvardzie, który jest specjalistą od komentowania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Jest zapraszany do najwybitniejszych talk show'ów amerykańskich i tam jest uważany za pierwszorzędnego specjalistę w tej sprawie. Poza tym prowadzi zajęcia gdzieś w LA na uniwersytecie. No jest szanowanym prawnikiem. Ani słowa nie ma o tym, że George Bisharat jest muzykiem. A jesteś przekonany, że to jest nie jakaś inna osoba? 100%, bo kiedy się wejdzie na stronę Big Hub Georgia, to się okazuje, że to jest ten sam dokładnie pan. Tam nie ma słowa o tym, że on ma te wszystkie palestyńskie specjalizacje, ale jest o tym, że nosi ze sobą zawsze chromatyczną harmonijkę, a poza tym, że, no, że na niej gra i to gra fantastycznie, a do tego jeszcze świetnie śpiewa. Do tego jeszcze świetnie wymyśla własne numery, także gra standardy, otacza się świetnymi muzykami kalifornijskimi i właśnie w wieku lat 60, bo w tym roku kończy 60 lat, wydał płytę, która jest nominowana w kategorii najlepszy debiut bluesowy ubiegłego roku. George Bisharat z albumu zatytułowany Chromaticism, czyli nawiązuje do tej chromatycznej swojej harmonijki w utworze Strolling Down Bliss Street. But I'm feeling mighty fine. Long flight from Frisco, but I'm feeling mighty fine. My heart is singing, good things waiting down the line. To proszę zapamiętać Big Hub George, bo to rzeczywiście jest bardzo interesujący zawodnik, wszechstronny, a przy tym no, tego bluesa zachodniego wybrzeża ma w krwi jak mało który Palestyńczyk, bym powiedział. Nie, jestem pełen podziwu rzeczywiście. Bardzo dobra płyta, album nosi tytuł Chromaticism. Kolejna taka nie tyle niespodzianka, ile no, miły dla mnie akcent tych nominacji to jest to, że trafił na listy album zatytułowany Decisions. To jest z kolei wspólne dzieło Bobiego Rusha, weterana bluesowego, z takim no, trochę odmieńcem bluesowego środowiska, bo nazywa się Carl Gustafsson, ma jakieś tam korzenie w szwedzko-norweskie, pochodzi z Wyoming, czyli z rejonu Stanów Zjednoczonych, który z bluesem się w ogóle nie kojarzy, i tam założył zespół Blind Dot Smoking, z którym to Bobby Rush ostatnio występował i nagrywał, i właśnie w ten sposób otrzymali obaj ci artyści po nagraniu płyty Decisions nominację do Blues Music Awards. No, skoro otrzymali, to niech zaprezentują swoją sztukę Love of the Woman, Bobby Rush i Blind Dog Smoking. For the love of a woman, a man will do anything. Work in the snow, sleep out in the rain. There ain't nothing a man won't do when he loves this woman the way I love you. When a man loves a woman, he'll give his all, stick by her side through her begging calls. There ain't nothing a man won't do when he loves his woman like I love you. He'll give her money, buy her diamond ring, buy her cars, house and everything. There ain't nothing a man won't do when he loves his woman like I love you. No i jeszcze jeden bluesowy odmieniec wystąpi dzisiaj w tym kąciku. Nazywa się Joachim Tinderholt. Odmieniec dlatego, że nietypowe miejsce, bo to kolejny bluesman z Norwegii. W ogóle ta Norwegia to jawi mi się jako jakiś niesłychanie prężny ośrodek bluesowy. Tam jest jeden z najważniejszych europejskich, a może i nawet światowych festiwali bluesowych, Notodden. Miasteczko 18-tysięczne, a co roku przyjeżdżają tam no, wszyscy, którzy się liczą w tym bluesowym środowisku. No i Joachim Tinderholt to jest 20-paroletni młody zawodnik, który właśnie nagrał album zatytułowany You Gotta Move. You Gotta Do More. Już chciałem przytoczyć tytuł jednego słynnego bluesowego utworu i się pomyliłem. No a i na tym albumie ma kilkanaście własnych kompozycji, ale też jest odniesienie się do tradycji, czyli do słynnego Double Trouble Otisa Rasha, które no, młody Norweg wykonał tak, jakby nigdy się nie ruszał z nad Mississippi. No i wyciszył. No i wyciszył. No to, tak to z nimi bywa niestety. Na koniec... Norweg to wycisza jednak. Na koniec będzie piosenka o nas. Tak? Tak. A bo wystąpi supergrupa Little Village, a utwór nosi tytuł Half a Boy and Half a Man. Ale czy to znaczy, że jeden z nas jest... Nie. To boy... jest cecha obu nas. Aha, obu nas. Troszkę takiego chłopięctwa, chociaż jesteśmy mężczyznami. Nawet mam przewagę chłopięctwa, czuję. O, jak dobrze tak się sobie przyjrzę, to ja też. No widzisz, to już kończymy? Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.